بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. হাদিসে মুত্তাফাকুন আলাইহ। আজ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রিওয়ায়াত আছে কি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমুদান, আইয়ুমা রাজুলিন ক্বালা লিআখীহি ইয়া কাফিরু, কদম মারদে কদম ইনসানে برای برادرش بگوید که ای کافر، یعنی که برادر خود را با نام ای کافر یا تو کافر استی خطاب بکند. فقد باء بها احدهما، پس به تحقیق این کلمه به یکی از اینها بر میگردد. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که هر انسان کسی دیگر را با نام یا کافر یا تو کافر استی گفته بگوید، اگر اون انسان کافر که نباشد، پس این کلمه بر میگردد بر گوینده. یعنی که اگر انسان مسلمان را یک آدم کافر که بگوید، پس این انسان خود کافر می شود و کلمه کفر به خود این انسان می گردد. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس برادران عزیز مهربان، از تو کافر استی و تو کافری دست کشید تا اینکه دلیل قطعی نداشته باشید برای کافر بودن یک انسان، اون را حکم به کفر نکنید. زیرا که اگر اون کافر که نباشد، پس خود گوینده حکم آن را میگیرد. که این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را روایت میکنند.